की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारा, सजन या साजन के है सा, रहे हाथों में ऐसे हाथ, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारा, सजन या साजन के है सा, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार बाल बाल मोती चमकाए रोम रोम महका मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार आई मेहंदी की ये रात लाई सपनों की बारा सजनिया साजन के है सा रहे हाथों में ऐसे जुड़े में जूही की दीनी बाह में हार सिंगार कान में जगमग बाली पता गले में जुगनू हार संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बाहर गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार ऐसी सुहानी अलबेली सी मेहंदी की ये रात हो गोरी उजले चेहरे हंसती आंखें खुशियों की बरसात हो गोरी कभी खुली कभी बंद आंखों में कजरे की दो धार गालों की सुर्खी में छलके हृदय का इकरार बालों में गजरा कानों में झुमके चुनरी धारी धार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार मेहंदी की ये रात मेहंदी की ये रात आई मेहंदी की ये रात लाई सपनों की बारा सजनिया साजन के है सा रहे हाथों में ऐसे हाथों की एक एक चूड़ी में मोहन की छनका सहज चले फिर भी पायल में बोले पी का प्यार अपना आप दर्पण में देखे और शर्माए नार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार बाल बाल मोती चमकाए रोम रोम महकार मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी